باب ما جاء في زکاة الحلی باب دې په بیان دا کې چراغ دي دی په بار د زکاة د کالو کې وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل ان عمر بن الحارث بن المصطلق حارث بن المصطلق عن ابن اخي زينب امراه عبد الله رضي الله تعالى عنها عن زينب امرات عبد الله ده زينب روایت ده چیدا بی بی ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت ده صحابی فرمائی خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ومنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فرمائنيو يا معشر النساء تصدقنا اے دلید زنانو خیراتو نکوئی ولو من حلی کن آگر کستاسو دزیوراتو دکالو نوی فین کن بیشکتاسو اکثر اہل جہنم یوم القیامہ دیری بید جہنم والو نفرد قیامت زکتا سو ترک دو واجباتو کوئی او دیکی تر قیامت پوری زنانو پولو تا خطاب دے جتاسو خیراتونه ډېر ډېر کوي اگر کنور وش مونی د خپل زیورات خیرات کوي زکاتاسو بډه رور والي پورز قیامت دیوانه علماء دلیل نیولې لکرستو امام ترمذی رحمت الله علیه مذاهب درته ذکر کوي چیغی وی پدی کالو زیوراتو کی اگر چی دی استعمال دا پاروی دیکی زکاة شتا و بهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا ابو داود شعبان الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن امر ابن الحارث ابن اخي زينب امرات عبد الله عن زينب امرات عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه درشان حديث تي نقل کړي وهذا اصح من حديث ابي معاويه او دا اصح دي د حديث دا ابي معاويه نا داغه دا اصح دي او ابو معاويه وهم في حديثه فغت وهم راغل دي پدي حديث داغ کي فقال عمر بن الحارث عن ابن اخي زينب او سیداد انما هو عمر ابن الحارث ابن اخي زينب اصل عبارت دا سره وقد رويا عمر ابن شعيب نبي جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه چې بشک د الله حبيب را فی الحلی زکات ای وی چې پزې وراتو کيم زکات ستوي هو فی اسناده مقال او د دې حدیث په سند کې خبره او مقال ستوي واختلف اهل العلم فی ذلک اختلاف دے دا اہل علم پدی کی فرآ بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین نا اصحاب دے نبی علیہ السلام او غن تابعین داوئی فی الحلی زکاتن چپ کالو کی زکات دے ما کالی کان منہو ما کان منہو آغا چید دینا من زہبن و فزرتن دسرو دسپن و ذرنا دیوی دسرو دسپن و ذر پکالو کی زکات دے وبه يقول سفيان الثوري او دا قول سفيان الثوري دا عبد الله مبارك رحمه الله عليه زمدا احناف مذهب داري چې په زک په کالو کې زکات شتا ادي مبارک ګن روايات راغلي دي اویلی دی باز و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باز صحاب کرام وی داغین ابن عمر دے رضی اللہ عنہما و عائشہ بی بی دا رضی اللہ عنہا و جابر ابن عبداللہ و انس ابن مالک دے رضی اللہ عنہم دیوی لیسا فی الحلی زکاتن وقالوا زیوراتو کی زکات نشتا وهكذا رویا بعض فقهاء التابعین دا سی روایت شوید بعض فقهاء تابعیننا اغیم فقالوا کی دا زکات دوجود قائل نہیں وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله دای وی چې پکالو کې زکات نشتا وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابن شهاب نبي جده ان امراته دی چبیشک یو دوزنانا اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوزنانا راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وفی ایدیہما سوارانی او د دوار کلا سنو کی بنگلیو من ذهب نصرو زرو فقال لهمان دی دوار زنانو تنبیر اسلام ویلی و تودیان زکاتهو تاسو دی سرو زرو دبنگلو زکات ورگوی فقالتا دی دوار ویلیو لا وینمو دی زکات نورگو دیدوار تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو اتحبانی آیاتا صدا فخوائی ایو صویرکم اللہ دا چی بنگلی واچی تاسو دوارو تا اللہ بی سوارینی فبنگلو سرمن نار دورنا دو بنگلی دس پور در تواچی قالتا دی دوارو ایلیو لاوینا قال فا ادیا زکاته نبی آتا سود دی زکات ورکوئی امام عیسیٰ ہادا حدیث دا حدیث تے قدر رواه المسنا ابن صباح عن عمرو بن شعیب عنه وهادا او مسنا ابن صباح اور ابن لحیعا دوارد سے راویان دی یدوعفان فی الحدیث چدئی پا حدیثو کے کمزوری گردولی شمینی ولای سے ہو ندے سید ثابت نیس پدی کی پدی باب د زکاة د کالو کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نس شیعون علماء لکھی دا امام ترمذی خپل رائے دا ورنہ ابو داؤد شریف کی په اسناد صحیح حسرا حدیث راغلی اغه حدیث دا ابو داؤد شریف دا دی چې سندن ثابت دی وَيَوْ زَنَانَا رَالَ نَبِيلِ سَلَامْتَا وَرْسَرَ لُلْوَا او داغِ پلاسو کی بنگلیو دسرو زرو نویتاسو دی زکاة ورکوئی اغیوینا ویدام و خوشالی کی پرد قیامت دور بنگلیو آچولشی داغِ بنگلیو ایستل اور نبی کریم علیہ الصلات والسلام طرف سے وررتا وکل وقالت لی هما لله ورسوله ودا دوڑ گنگڑی د اللہ او د اللہ د رسول صلی اللہ علیہ وسلم نی ندا حدیث دا سندن ثابت تے د زیورات مبارکی د زکات مبارکی باب ما جا فی زکات الخضروات د خضروات ناغه سیزونه مراد دي چې راغه د پاره دوام او ثبات ني لکه ګلونا ګلاب شو سبزی شیبار سبزی چی سال روشو کے ام آخان و پوری بچاو پڑا خبن اس خائن پٹکی بادرم تری داٹول پا خضراوات کی رازی مسئلہ در تا پا ہدایہ شریف کی تیر اشوا چی دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسئلہ دادے چی پدیشی زنو کے موشرشترے او صاحبین او جمهور وای چې دې کې سنشتا د صاحبین په نیلوانی په حضراتو کې او شرنشتا و به قال حدثني علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عبيد عن عيسى بن طلحة معاذ رضي الله عنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم چې دای خبر را لېګلې او خط لېګلې او نبی صلی الله علیه و آله و سلم تا یسلو تپوس تکول ان الخضر واتی فبارد سبزو ترکارو کی اور آئیو وحی البقول داد راوی تفسیر دے خضراوات سری وی وحی البقول دار ترکارو تویدہ تفسیر دے دباز رواتنا فقال اللہ حبیب ورطوی لے سفی حاشے ان پدے کس شین نشتا امام مالک امام شافعی رحم اللہ چی دیسی کس نشتا دائی وی اوشر بواجبی کی پاغشی کی چیغب ایمان کی گی آواغا دا خوراق دا پار زخیر کی دیش امام ابو عیسیٰ امام ترمیزی وی اسناد و حاضر حدیث لیس بصحیح سند دی حدیث سین دے ولیس یصح فی هذا الباب او ندی چی سید ندی سی ثابت پدی باب کی نبی علیہ السلام نسشے وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا رِوَایَتْ کی دی شدید موسیٰ ابن طلحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن او عمل پدید پنی زبار اہل علم ویوی انہو لیسا فی الخضر واتش صدقتن فسبزو ترکارو کی صدقہ و زکاة نشتا ویرنی ما بویسا والحسن هو ابن عمارا وهو ضعیف عند اهل الحدیث دا کمزور دی پنیز دو لما دا حدیث ضعفه شعبت وغیره وترکه عبداللہ ابن المبارک باب ما جا فی صدقت فی ما یشقا من انہار وغیرها باب دے تو بیان دا وکی چراغلی دی پوارد او شر دا فصلونو کی چاغو بکول شی پنه هرونو وغیر ها او بغیر دین پغل شی تاسو د فقہی کتابونو کې ویلي چې په باب فصلونو کې او شر دے باج کې نشه او شر دے شل مارا اباد کې لسمه راغی تفصیل درته ذکر کړي وبه قال حدثنا ابو موسى الانصاري وقال اخبرنا عاصم بن عبد العزيز مديني قال اخبرنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقط السماء ويباغس كي خروب كي اسمان فباران گزاروشي والعيون وچنين العشر فديك بوشر لسمبي وفيما فاغفسن كي سقيا بالنزح کیا خروب کریشی و بکریشی پارٹو پا ڈھنگ لئی پو خبر و باسی ارٹ کئی نصف العسری نپدی کشل مدا اپنی باپ کی حدیث نیدانس ابن مالک او دیبن عمر او دجابر رضی اللہ تعالی عنہمنا ویدی ما بویسا روایت شویدی حدیث دو بکیر ابن عبداللہ ابن الاشحجنا او دو سلیمان ابن اصحار او دو بسر ابن سعیدنان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلم وكأن هذا الحديث صح ويتبوي جدا حديث صح ده وقد صح حديث ابن عمر عابشك صحیح ثابت حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په دې باب کې والیه العمل عند عامة الفقهاء او باندې عمل دي د عام فقهاء چې د دې غشان وي باندې سيزونو کې لسمه دا راي تفصیل د حدیث کې په باندې کې شله پدا وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن شهاب بن سالم عن نبيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سن فيما جرى الله حبيب سن فيما اے مسنون گردولی فیما پاس کی سقط السماع والعیون لازم و مسنون و واجب گردولی پاس کی چخڑوبی کی اسمان باران والعیون و چینی او کانا عثریا عثریا غزم کی توئی کیا ہے اغبت توئی جی پاپا ربونو بانی اوبر آکھاگی لکا کجورا داو داغی جڑی دیو پا جڑ اوبر آکھاگی بادو ایدا غزم کئی چیاغا تر تازوی اوبو سرنیز دیدا د بلادو بکی دون بس داغی کار کی وی پدی کل عشور لسم بی وفی ما پاغس کی سوکیا بلنزه چی خڑوک پریشی پڑیم لئی او پا بوکا او دارنگی پارٹ نو پاغی کی نصف الوشر دے شنم ادا امام عیسیٰ ویہر حدیث حسن صحیح باب ما جا فی زکات مال الیتیم دیتیم نابالغ په مال کې زکات شته کنا دا مثلا دائم کرام په منځ کې اختلافی دا و به قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نبي جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال ابي خلق لخطبه لواء فقال فرمائلی ولا خبردان من ولی یتیمن ارغ سوک چوالی او مشر شد یتیم چدد پار لہو مالن او دد یتیم د پار مالنی او دد یتیم سوک مشر دے ولی دے فلیت تجرفین ورط پدی مال کی دی تجارت کئی ولا يتركوا بريجنا حتى تاكله الصدقه ترضي شوخري غيل زکات کال په کال ته زکات کی ورکی دیشی نو بد اعمال به اخلاصي قال ابو عيسى امام ابو عيسى وای وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ فَسَنَدْ كِي خَبْرَشْتَ رَوَيْهِ صَبَاحِ يُدْوَعَهُ الْحَدِيثُ آپ حدیثو کی کمزور گرزول شرینے دیپ حدیثو کی کمزور گرزول شرینے وروا بعضهم هذا الحديث روایت کړه بعض علماء د دې حدیث عامر بن شعیب نا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث رضا حدیث ذکر کړه وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب اختلاف دې د علماو په دې باب کې فراغ واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ګڼ صحابو چې په مال یتیم کې زکات دې دې دین عمر رضی الله عنه دې رضی الله عنه دې عائشہ رضی الله عنها ابن عمر رضی الله عنه ما دې او وی یقول مالک و شافی و احمد و اصحاب دا دې ائمه اربعو چې فقيه امام اسحاق سے بند دې دوی قول له دای وای چې د یتیم او نابالغ په مال کې زکات شته وقالت عائفه ویلی ویدل اهل المنا چې پای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او علماء دي وای نشته په مال یتیم کې زکات وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك رحمه الله ذريتي بالمال بارك ده اختلاف وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد تكلم يحيى بن سعيد تكلم کړه دي يحيى بن سعيد فادي عامر بن شعيب رضي الله عنه کي وقال واننا واحد ولازم فنس کمزور ومن ضعفه چاجرادس کمزور کړه فنما ضعفه نو دے کمزور کرے من قبل انہو یحدیثو دے جہد نہ چیدے حدیث بیانے من صحیفت جدی دا صحیفی دے نکد دن جبداللہ ابن عمرو او اکثر اہل علم پدی اکثر اہل حدیث علماء پدی دی فیحتجون بی حدیث عمر بن شعیب دی با دی دلیل نیسی و یثبتون او دا حدیث ثابتی او پا دغی که امام احمد و امام اسحاق و نور علمان دی او دا دا اکثر علماء و قول لی او دا اصح دا اقوال ننے باب ما جاء ان العجماء جرحها جبار وفي الركاب الخمس فبسط دا حدیث وای نو ها باب په بیان دی کی ان العجماء عجما بهیمی زناور ثوی اصل کی دا عجما تانیس د اعجم دی اعجما چا توی چا په کلام او تکلم قادر دی وی باب دے پا بیان دے دی کی چی زناور و زخم جبار حدر دے ستاوان بپکینی او پرکاس کی خمس دے و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرن لیس ابن سعد ان ابن شہاب ان سعید ابن المسیب و ابی سلمان جی حریرت رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی العجماء جرحها جبار دا زناور چی دی زخم دا به تاوان دی او زناور یو شی هلاک کو دې سره سو قائد نشتا نور سره شړون کېشتا او دا ورځ دا نو زمان نشتا پدې کې تاوان نشتا او که دې سره یو تانو د زناور سره بیا باغ زمینې دارنگی بعد علماء دام ویدی چشپلا او دشکیر چاہم فصل نقصانو کو زکا مالک لپکار دی چکپل زناور دشکیر آسنبال کی وی تڑی نو عجماد دی دا زخم دا بس دیکی ستاوان نشتا یعنی یو حیوان کس شی زخمی کو ندا زخم حدر دے اپدی بدیت نیت واجبی گنا وچکل دی حیوان سر سوک شڑون کے یا راکن کے نشتا ورہ موجودہ دور کی راکم موټر لاره چې دي دا د حیوان دي چې چلون کې ډرایور ورسره نو ډرایور د خطا بیا کس در څوکل نو په دغه مطابق د شریعت تاوان راځي دیمام شاسره مولا په مسلک کې او د باز نور علما په مسلک کې د شپې او درځ فرق شته احناف دشپیو درز حکم کی سفرک نہ کری او دائی وئی دی حدیث کی عموم نے او جاور پسی وئی والمعدن جبار کان چی دے دام جبار ہے ایو سنے راغی او چاک کوئی کنستو یاد نور سشی لٹولو دپارے کند اکرے دے پاکی حلاق شو نو پا مالک تاوان نشتا یاد اخمی شو دولمی عدنو جب جو بارن دا احناف پنیز نا مانا دا ایو سنی کان کنستو او مزدور روسته او هغه پدې کې ورغور زیدو نیسم نشتکه او شباخي وای په معدن کې زکات نشتا ول بیر جوار کوې چې دې دام دې کې محضر تاوان نشتا یو سړی په خپل مګ کې کيو کو نسو یو بل پکې راغ ورغور زیدو نپدی کی پد سنشتا وفر رکاز الخمس او پر رکاز کی پیزمئی سزا اے رکاز لغتن دا مرکوس پا مانا رے پزمکا کی اوشے دا فنشوے ندی کی برا خزانم پک اتفاقن رازی یو سړی او ځکه چې مګه کې نستاو په خوانه خزانه او تلاصل ورغه د په اتفاق سره خمس به بیت المال تورکول واجب وي زکا ظاهر خبردار چې دا د فنشي خزانه باندې مسلمانانو نه مخکې د کافرو ملکیت وو دغه مال غریبت یې ریسش ور رپای کی پیزمای په دې کې بوي او د دې ریکاس په حکم کې معدنم ده هغه حکم یې ده دیکی پور اختلاف ہو چیز ریکاس پا دے لفظ کے معدن شامل لے کنا نوزا احناف ہو زمون پنیز معنی شامل لے دیو اخر رکاد الخم جملی چکم مقصد دی نو آغا دا معدن دا فارم دی وفی الباب یوپدی باب کی وفی الباب ان آنس بن مالک و عبداللہ بن عمر و بارت بن سامت و عمر بن عوف المزنی و جابر رضی اللہ عنہم دین روایت ان امام ابو عیسیٰ و یہذا حدیث